بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ آیت 3۔ وأذان من اللہ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ اعلان برات کے عظیم الشان موقع پر مشرکین کو توبہ کا موقع اور دعوت۔ ترجمہ: پس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتے تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں تھکا سکو گے۔ یعنی کفر و شرک سے توبہ کر لو تو دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی، توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جزیرۃ العرب کو کفر و شرک سے پاک فرمانے کا جو ارادہ ہے وہ ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ آیت 5۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو ان عاد شکنی کرنے والے مشرکین کو جہاں پاؤ مارو، پکڑو، گھیرو اور ان پر اچھی طرح گھات لگاؤ کہ کوئی بچ نہ جائے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں، جس کی بڑی علامت نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے، تو پھر مسلمانوں کو ان سے لڑنے اور انہیں گھیرنے بارنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ آیت 11۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس قدر دشمنی، ظلم اور جرائم کے باوجود بھی اگر یہ مشرکین اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور سچی توبہ کی علامت ظاہر کریں کہ نماز اور زکوٰۃ کا پورا اہتمام کریں، تو وہ اسلامی برادری کا معزز حصہ بن جائیں گے، انہیں امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ وہ تمام حقوق بھی ملیں گے جو پرانے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ آیت 15۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں تو اس مبارک عمل کے بے شمار فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ ان دو آیات میں 6 فوائد کا بیان ہے، جن میں سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے بہت سے کافر اور مجرم توبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جاتے ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرمائے گا جس کو چاہے گا، یعنی مسلمانوں کے جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے بہت سے کافروں کو سچی توبہ کا موقع ملتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا۔ بہت تھوڑے دنوں میں سارا عرب صدق دل سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ جہاد کفر کے غرور کو توڑتا ہے تو توبہ کی راہیں کھلتی ہیں۔ آیت 27، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر نصرت اترتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، کافروں کو سزا ملتی ہے، اس سے کافروں کا توبہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور ان میں سے کئی کو سچی توبہ نصیب ہوتی ہے۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد جسے اللہ تعالیٰ چاہے توبہ نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔